kang isun welasi sing ono maning kang isun sayangi tumbyang hang ono ring tangan ilang kepete wong liyan teko-teko ni ninggal sun kelaran.